أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان، وآتينا داود زبورا. ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك، وكلم الله موسى تكليما. رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وكان الله عزيزا حكيما. لكن الله يشهد بما أنزل إليك، أنزله بعلمه، والملائكة يشهدون، وكفى بالله شهيدا. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا. إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا، إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا، وكان ذلك على الله يسيرا. صدق الله العلي العظيم. هذا آياتنا كذا وسمعت الأبكر لسورة النساء دا یوسلو درشبیتم څخه به غالبا دا یوسلو درشبیتم آیات څخه تر یوسلو نشبته پورې و. دا دی ورابطه د ما قبل سره داسې دي، په ما قبل کې په هغه آیات کې چې لسته شپه یاد یسألوک اهل الكتاب، دا آیات چې و دلته تقریبا د 50 یا 53 آیاتو دا مخکې تیر شوی، د رکوع سر و یسألوک اهل الكتاب ان تنزل علیهم، دا د یهودو د نصارا او د سوال پر نبی علی السلام. برل کترش کان نبی نو تا ته چدی تا ته یو کتاب د اسمانه راش ندی، یسالوک اهل الكتاب ان تنزل علیهم کتابا من السماء، ته پر دی یو کتاب د اسمانه راوړه. سمانه دوی ترجمه درلود ولیا پر کتاب راوړه موسی علی السلام ته، ولی پر کتاب ورکړه تا ته درې درې آیات څلور څلور آیات نازلیږي. دا واست نبی پر نبی خبرونو کتاب پیوا پلارالی داستا کتاب کم دی چی پیوا پلا دی پا دری وشت کاری که پا توتا توتا نازل سوی دی داست نبی مرنا دی لی دل و تا نبی نیه. بلا ترجمه داو چی تا پر دیو کتاب نازل که برای دا آر یو پر نامو جی سم دا مکتوب دا اسمان راسی چی پلانه ساک چی دی دا غد دا پار دا اسمان خط راسی لکه مرشی چا تا خط لیلو چی سلام علیکم رستنو خبر دادا چی دا رسول دی ایمان پر راو کم دی خط راو رایسی که داسی پیوا پلا جمعواری کتاب را ورایسی خدای خواه نسی کولی. نو نبی نه داغ دا دوی سوال مخکی ذکر سوی و نو الله عز و جل تر داغ زای پوری چه دا وسمر ذکر کرد او غدا چی رکو سر دا بستر رکو چه با دا سجی کرا روانه و چه الله دا بیان کرد برای داغ سوال دا علم سوال ندی چه دا یکی دا پا پشتانی لاجه چه در توی هم دا دا خرگری سوال دی که په علمی لهجه وایي د جهالت سوال دی، ناپوه دی، ناپوهي نو څونه بیان کړه. دا ګرد باره ناپوهي و باره نو دی خو داسې خلک و د موسی علیه الصلوة والسلام چې الله تعالی مخامخ نه غوښتي ولکه موږ چې په کوڅو کې روغبونو سره کوو الله چې دغه رقم زموږ سره وویني د الله ولې پټ دی چې موږ نه یو. نو دغه سوال اوس د عقل و چاکم نبی الله تعالی د سکړی او چې دخل وسره مخ کې چورغ بار سره وکي خدا غشتنه درلودل الله خدا غس جاهلانو نو دا غشتنه ام د جهالت ولکه د موسی علی السلام سره هغه جهالت کړی بارانو د دې جهالت چې راوخته چې دنه یو بیا کلی نه ده چې د یکي بل بیا کلی دا او چې واره ول چې الله پاکل د تورات چې ورته راوړي موسی علی السلام کلی منی خودت کوی تر په زور په منی پر راپورته میکي دا وامه بره پر سجدا سپسترګم د کژانې ول او چرابانی راشوانه سي ول چې ارڅ دی وایو منوي چې کوی تر ځین یسته سي برته چې دی کلی ساغ خپل خرمستي وي هغه خرګری وي چې کوله دا د دې شناعات دا د دې جهالات دا تر دغه ځای و چې دا اوس مر راپیا نو ش جواب خو د اصلي خبرې دروسه پوری پاتې دي سوال خو دغه دی چې ته چې پر کتاب یا پلا د اسمان نه سره وړې نه نبی الله وایي دا دی بیا کلی خبر دا خو بیا کلانی به د دې د ویش بیا کلی بیانول دي دی هغه نه پویانی به چې بیانول اصلي جواب اوس الله پاک ورکړي دا اصلي جواب خلاصه دغه ده چې شت که نبوت سره دا خبره لازم وي چې د اسمانه به پر کتاب په یو پلا راوړي خود سے نبیان بز پریواله کدر تیاک کم شتی سی گرد پجی قائل است دا نبیان و دو غو کتابونه کما جی چپ اپلا را بولی کد نبوت سره دا خبر نقش دا لازم چ پر کتاب ورسخی اشن و ابراهیم علی السلام پر کتاب خپل قوم ته پر کتاب را د مثال په تور دا بل نبی دا بل دا بل دا گرد نو کدا لازم وی خو لازم په اوغه کې نسته لازم چې معدوم سی مرزوم ام معدوم کیږي نو خو کا کوم نو نبیان اوغه نبیان به منی نو چې هغه منی دام دغه رقم نبی دی دا څه نه ولا د خبره ده چې یو خبره ته سر نیولې دي که دا په خبره پوهیږي لکه یو څوک چې دا نبی چې الله تعالی خلقو تر استي هغه ته یو دلیل ورکی دلیل معجزه ده معجزه دا ګردو نبیان راوړی او د اړ یو معجزه دا بل جلا معجزه نبی علی السلام عمره وویل او که په معجزه کې بیا خلک فرمایشات ورکی یو نبی ته فرمایش ورکه ځکه چې د جیب شي څخه چرګه جوړ کړه بارا کې منم الله وایي دا خو نو خاص معجزه نه ده که د پشي څخه مخاته چرګه جوړه د چرګې څخه پشي جوړه د غوا څخه د مثال په تور کارګه جوړه د کارګه څخه غوا جوړه دا اوس خبرې دي چې ته فرمایشات ورکه دلیل کافی دي لکه د مثال په تور برده جی مثال ورې د دوه نفر سره دعوت ولاره په کچاري کې قاضي ته وراله دا یو چې پر جبل دعوه کې قاضي وایي شهیدان راوړ د شهیدان را وجه دوه درې شهیدان چې دغه می شهیدان قاضي په دې کې حق لري چې زه دا نه منم د کلم لاسه به په شهید کې راوځي هغه به د کلم لاسه په هغه ورځ نو زما شهیدان دغه دي پر قاضي خلک خاندي چې په شهیدان کې ما ته فرمایش راکړي چې په پلان نه یو پلان نه بل زه نه منم نو خلک به برخه مخه چې ارزې عقد کړي دغه دوه به بي چې قاضي دغه فرمایش راکړي شهیدان د دعوی د لپاره کافي دي نو معجزه د نبیانو د لپاره لکه شاهد شهیدان او غو نبیانو پیش کړي دي نبی پیش کړي دي ته د فرمایش حق نه لري وارے کچھ پلانے شاید براوجہ کتاب بیا پلا د اسمان نازله یا بس ما پرنامه د اسمان د خدای خطر وړي چې ما ته سلامونه ووي چې پر دې نبی باندې ایمان دراوړ مضمون د ګرد رو کوچ د اوس ما دغه زیات پای تلاوت کی د دغه جواب خلاصه د ورو کې په جواب کې بنو پزیمن کې څه څه خبرې نو راشه بس پر هغه زیات ورشه ترجمه ته بوس متوجه سي الله فرمای ان بشک مج تجزای اوس اصلی تحقیقی جواب شروع دی چې هغه د دې جهالت چې بیان کړه هغه نظر قطع کړه جواب دادی به شک مش او حینا مج لجری دی الیک وتاته و نبی علی السلام ته خطاب کی او حینا مج وحی بم کړی دی الیک وتاته وحی سریع او پټ خبر شم ډیری چابکی او هم چې ام پټی بل څوک نشه خبر حتی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته به وحی راتلی اصحاب واه مج به داسې شی محسوس ساوه لکه هغه د مچمچی چرګنی ته چې سړی غوږونه چې د ډیر بژاری په کښې کې بارنه په پیر چې دا چې یو د رسول الله صلی الله علیه وسلم مغزو اخیسته ځینې کول چې دا وحی زه یې تاسو ته مثال وایم دغه میسیج خو به تاسو ته راغلی په ټلیفون کې میسیج چې راشي دلته که دلته نږدې راډیو پرته یې په راډیو کې داسې اواز راځي ګر ګر ګر دلته راډیو چلانې خبره که دلته میسیج راځي ته وختي لا پوسې چې دلته یو شی را روان دی نو ګر ګر څه شی دی د موبایل سکرین په پیری چې دغه ګر یې د بې دی دا یې د کې دی دا یې د سې دی ګر ګر ګر د سره ورته دی وروسته چې بټن وایه پر خطر پورته چې څنګه مضمون پکې کیږي پر حدیث په پکشي کې پر آیات په پکشي کې مګر وار دا وار چې ګژ ګژ ګژ څوک په پیدي د رسول الله صلی الله علیه و سلم ذهن ته چې کوم وحی راتلی د نبی په ذریعه نبی علیه السلام بنول ول ګای ګای ماته د سلاز ک سلسله کې لجرس لکه د جنگولې ګړنګهاري د جنگولې په ګړنګهاري څوک ویل چې دا چی شي خدا غر کمی نبی علی صلوات و سلام بگر سره دای سوله کبی صد د دغه علامه څخه به علاقه قطع اسونه ال تبی ذهن مرتبط چې مرتبط بس چې نبی علی سلام بلا پرسد ول والاغ چې په وحی کې سوې رسید زما ځین ګرد بارش کاره چې دغه آیات دغه آیات دغه آیات هغه ذهن سخت ځنی کړی په دا مثال کې دایسته شپې دلی است لکه ال ته چې موږ نه پویو چې بیا وای پر سپرینګ ګرد شان ښکاره سي دلته بم دغه بونه اری وګړه اری چې راتلی اصحاب نه په پیدل چې وزنی چې په پیغمبر علی سلام وسو چرک شب نستی دماغ بگرد ریکارد کرو آیاتن به بارا شروع کرد دغه وحیه دی ام چابه کیوه او هم خفیوه چه بل چابه نو سر نپخلاس دی ترسو چه دا پیغمبر در مبارکی خلیانه و ایراو تلی اینا به شک مر او حینا مر وحی کری جی الیک و تا تا چنگ وحی کما او حینا لکش مر وحی کری و الی نوح و نوح علیه صلاة و سلام نخو نوح علیه سلام تو من وحی کری و دا غص پرا کتاب رو سخو اگر داخل کو پر نامه داس من خطونه را وړل شنو هغه نبوت ویل منی الله دا وحده غسل کداغه غچ داغه د منی د پیغمبر له ویل منی پسې وان نبیین او نور نبیانو ته من بعده ورسته تر نوح دا وحنه ایواز خبر بنوح نه ختم سی خضر نوح علی صلوات و سلام ورسته پس و نبیان دغه ودوغه تعالی وحنه وکړي تر داغه ځای پوری چول نبیین من بعد مجمل جواب سو مجھ ونو حل سلام تو وحی کر دی او حق نبیان تشتر دو رست دی بالا یغ نور نبیان پر نامه یاد کرد دا خو پس سوو دی اللہ ایوز پر نامه یو سو دیس نبیان را پورتکی چی دو غو پر نبوات کی دا تیر امتو چی دی چی دا دی ایمان دعوه کول لکه نصارا و یهود یه ولا شک ندر رو دی ولدا نبیان باران پر نامه یو سو دی نیر اخیش جیت اولو العظم ام ویل کیجی دیر دا غط عظم خواندان دا غس نبیان او دیر پیدا کاران دا امر تا وی کیجی نوی لیس بسر اخلی پا ول نبیین که مجمل ذکر کرد چی نور نبیان تمام کرد لکه سوک آغا نبیان وأوحينا مر وحي جولي بي إلى إبراهيم وإبراهيم عليه السلام دي إبراهيم په نبوت خو ګرځه قانیاس چیرې داسې غټ کتاب ورڅخه کله د خلکو پر نومو باندې خطونه راوړل چې د پلانې کاکا د پاره دا خط خدای راکړي د پلانې کاکا د پاره دا راکړي و اسماعیل او دا غره کوم وحي لازم ذکر وي و اسماعیل ته چې د إبراهيم عليه السلام زوی و اسحاق و اسحاق علیه السلام تشدد زیو و یعقوب و یعقوب تشد اسحاق علیه السلام زیو و الاسبات و اولادیت ده یعقوب علیه السلام اصلا اسبات جمع ده سبت ده سبت المسیت و یلکیش اسبات ده جمع ده داغ ده یعقوب علیه السلام پا کورنی که چه ده زمانان یش ده نبوت بارا پسر اغلی دی پسر اشور سوی دی اغای گرده بیا پا اسبات تعبیر که یو پا نامنه که یاد لکالتا چه والنبیین یا پلا گرده فا یو نامه که سر راجع مکره والاسبات ده اولاده ده یعقوب علیه السلام خودی کم دیر نبیان جی دغو تم وحی کری بی وعيسى وعيسى عليه السلام تم وحي كريبه وأيوب وأيوب عليه الصلاة والسلام تم وحي كريبه ويونس ويونس عليه السلام ته وهارون وهارون عليه السلام ته وسليمان وسليمان عليه الصلاة والسلام ته خدا ګرد ته دا وحي کړی سیوی نو د دې سره کتاب نو برای نه بوت نه منی خدا ګرد منی نو د محمد عليه السلام سره چې په خپل جمواري کتاب نست کرا کرا نازل د جسمه به ودی منکر د تبه ادا بارا کړ په شجنی وجه یا کوم چې په خپل کتاب ته نازل سوی دي او یا فرمایشی ختونه غواړي پس یالا پاکوی و آتینا داود زبورا و آتینا و مجبور کری و داود و داود علیه السلام تا زبورا نزبور ده تا زبور رو کول سوی و ده نبی تا پارا چه پایا پلا زبور رو لروار که ده جل خبری دلیل ندی چه گردو تا با پایا پلا کتاب رو کول کش ده غیو نبی ده دیده تا پیش زبور رو کول سوی دی ده ام نبی و وحی ورتسیوی جی نبواتی گرده منی پس یالا پاکوی و رسولن دا ورسولان چې دی دا مفعول به دی دلته و ارسلنا رسولان و ارسلنا یعنی موږ دی ژلی و رسولان رسولان دایمه د جنسب واجب ویل عوام به متحیر نشي دا ودي څه کوجای سره وای دلته و رسولان الا و رسولان مې ژلی و قد قصصنا چې موږ یې قصه کړې د هم د دی علیک پر تا و نبی علی السلام ته خو نور رسولان هم داغه قدر خو نو هم نو وځ دا وسه کوم لار پیش دا لستې پیش نو پر داغه و دره خبر نور رسولان موږ لېږي قد قصصنا هم علیک من قبلو قد قصصنا چې موږ قصې بیان کړې قصې معنا بیان او تعارف ته دي موږ دا کړې و تا علیک پر تا بج من قبلو په قواله ورسولن او دش نور رسولان و ام دیر لیجلی و لم نقصص هم علیک لم نقصص چی مر قصه نده بیان کرده هم دادی علیک پرتابانی علا و نبی علیه السلام توی دون دیر رسولان می لیجلی اشتا پا خبر لنه پا قرآن کریم که صرف ده پینزوی اشتو رسولانو یعنی ده نبیان نوم ذکر سوی دی نو نبیان ده اغا کدر یو لکو سجیر بیشت زر دا الله پاک ما خو تاته د یو څو نومان در ښوولی دي د یو څو اقسامې درته کړې ده خو دغونه ډېر نبیان چې ما دا لېږلي دي دا چې ګرده پسې راواخلې دغونه کتاب به بل ځین جوړ شي لکه قرآن کریم چې دا ګرده نومان ته ذکر کړي د دې ګردو سره کتابونه وه دې ګردو دغه رقم خطونه راوړي او فرمایشي چې د پلانې پرنامه یا د پلانې پرنامه د هغو نبوت خلک منې عجبه خبره ده چې نبي علیه السلام ته لاس برف شو ونسي چې یا دا زه نه منم تر څو چې دغسې یو محال کار ته لاس ونسي چې الله تعالی چې د پلانې پرنامه باندې خط راته ولېږي په مضمون تاسې پوهېږي و رسولان او رسولان مولې جلی و دسه رسولان لم نقصص چې موږ قصه کړی نه دی هم دی علیک پر تا باندې بیان مون نه دی کړی بیا دغه آیات په پای کې بیا دا رسیو نبی راپورته کې بیا وکلم الله موسی تکلیما وکلم او خبر کوي الله اعلی پاک مخامخ موسی د موسی علی السلام سره تکلیما خبر کول د موسی علی السلام بل دا خصوصیت وو چې په اوغه وادي توا کې یا په کوی تور کې د الله تعالی سره ډایرک خبرې وکړې چې ملکه په مابین کې نه یهودان ګایې دا غوي بارو زموږ نبی سیستر نبی به دي سیستر نبی په باره کې کله راغلی دي چې وکلم الله موسی تکلیما چې وکلم الله محمدا تکلیما د محمد علی صلوات و سلام سره الله تعالی مخه مخ خبرې کړې زموږ د نبی په باره کې دا غوي راغلی دي چې په مابین کې ملکه نه و یو شاعر دې ښه جواب ورلرونکی وای کوم وساپ کوه تور کې راس کړي تم یل مپر لا مکان پاک نبی دا څنګه خبره ده چې هو دې کې چې د موسی علی السلام سره الله تعالی مخه مخ بل چیرې وکړي ورسره خو کوه تور کې وکړي نو کوه تور به ډیر اعلی ځای او کلا مکان چې د عرش سره اخوا ته دي تم یل مپر لا مکان په معراج کې چیرې بوتي دې ځای ته ولاري چې جبرائیل بارا ول نور اجازه نسته ما ته نور ته پوس ویرا پوس زپر اخوا الته ملک اگر سره ځای دل نه لا مکان ته موسی علیه صلوات و سلام ندی تل کو ایتور یو غار دی ورته ورغلی دی نو د نبی علیه السلام درجه ډیره او چاته ده خو بیا هم د موسی علیه السلام په خصوصیت کې په جنبیانو کې الله ذکر کړ چې د د سره ما په جیم ځکه کې ډایرک خبرې کړې چې ما بینس کې وایسته د چانه د جبرئیل امین وایسته په ما بینس کې نه و د نور نبیانو سره چې خبرې کړي خو ملکه براتل دا د دې خصوصیت الله ذکر کړي نو اوس به خلک دا باندې کې چې د ګردو نبیانو سره الله تعالی مخه مخ خبرې کړي زه منه مکنه وکړي ولا دا دلیل دی تا خود نبیانو خصوصیتونه دی یو ته یو خصوصیت بل ته بل خصوصیت بل ته بل خصوصیت د نبوت لپاره چې دی معجزه لازمه ده که دا اس په خبره پوس وس دا چې یو نبی یو خصوصیت لري برابر په دغور دی کې لازم نو خود موږ به عادت نعوذ بالله دا و کو تاسو وبنجش به واچو یا چې معراج نه کړی هغه نبی نعوذ بالله زنه منم نو دا بر دلیل دی ته چې موږ نبی خو معراج ته تلو که څوک درنه بوتا وکي او پیش کې معراج دی پیش کې خدا امت په دې نه خلاصي چې معراج ته تللی دي کنه دې تللی ته بچی شي مانی نه بیان به ګرځم مانی هدایت په خبره پوسه ک الله مخه مخ پر دې مزه پر دې غرو کې خبرې د نبیانو سره کړی کې نه کړی ته به مانی دا خو یو خصوصیت چې موسی علیه السلام ته الله ور لره ورک کده اس په دې تحقیقي جواب تاسو اوس پوسی ویاس پس الله بیا فرمای رسولن مبشرین موږ له ژلي و رسولان رسولان هغه سره کده هغه تیر رسولان رسولان رسولان درې ورته د تورې د دی وسه د درې ام ورته تیر شو او د ار تورې جمع د چ په پرده به ترجمه نکي ما پرد شي هغه خود د سیمو د لافه ما بینس کی وو لري چې یو رسول رسول دا جمع د رسولان مو دجه د له ژلي و څه چې کور په داس حال کې مبشرین چې دوی زیری ورکوین کې په جنت سره وخلو کې د جنت زیری ورکاوه ول ار څوک چې مش خبري و منی پر دغه لار باندې ولاړ شي الله تعالی دې ته جنت ورلرو ومنذرین او دی بیرونکی وخل غدره چې کار څوک زمرد خبرو انکار وکي په دې خبرو استهزاء وکي ایمان پر رانوړي بیا دی بیرور ول الله د وژخت ور اچي نو بشارت په چا ور کاو په جنت او بیره په چا ور کول په دوژخ باندې دا دوه شیان خلکو ته بیانول نو دا د څه د پاره موږ لېږلو دا رسول مبشرین او منذرین زیر ورکوونکی په جنت بیرونکی د دوژخه پایدای چې شي ولی الله یکون للناس لأن دا جه دا فارا لا يكون چه نسي پا ورس که دا قامت لناس و خلقو لرا على الله پر الله فاقبان حجتون دلیل بعد الرسول و رسط الدوغ رسولان و پایده و اغا حکمت پا کشی که داغه دی چه که داغ رسولان بزی که تا نوی را غیلی خود آغا سیم علاو تعالی دا انسانان در ولی سو پرتان ازنی که ولی سو چه ولی دا ایمان نور آوری ولی دا المز نکا ولی دا حج نکا خلقو دا سیول یا الله نزخو عاجز ام زس په څه په خبر یم چې ته په کوم شي راضی کېږې یا الله په کوم شي ناراضه کېږې چې څنګه ما کړی ما ته چاره شو ودی نو خبره به الله پاک ته ده ملایکو به مخور اړولې وای چې نو ته خوشا درته وای څنګه وسته ځخته اچي

دغه طریقن کړ په معنا سره د سده لاري کې بارم راغه پسې الا طریقه غ الا په معنا ده لکن دي کدا طریقه په مطلق لاره کې الا ځنی استثناء سو متصل چې اڅ لار الا نشي مګر نه طریقه د جهنم دا یو لاره و شي چې د ژخ لاره د شپږه باندې درځه کدا اس په خبره تش پیږي ولا ندی د الا پاک ليهدي چې وږي شي هم دي ته طریقه س په لار الا س په لار نو شي کته ورو چې س په لار نو شي نو یو لاره بل نه شي که سره چې شوونه نو کې علاوه یا د دوزخ لاره داسې ورشم داسې خوان به پر اخلي د کوپر پر لاره به روان روان تر څو چې مرکیری چې پلار نه پاس پر تمام کې کورونه پر تمام کې نور مؤمنان ملان دی به نه راغلی نو الا مگر طریق لاره جهنم ده دوزخ د دوزخ لاره نه علاوه پاک وي زو دي ته شی پر هغه به په خوان روان خالدین په داس حال کې چې دی به همیشه پیه په دغه دوزخ کې ابدا د ګرد مزه پر وي خو دی پر کوپر مرکیری خو د جن لاره الله تعالی نور ته شي ایمان نه نصیب کیږي دلته نو بار سوال وری یی خو بیر تا سوال لا ګرځي چې نو خدای بیا پر خدای توام شو خدای په خپل وای خو چې ته ماته د چالار نه راشو ول د جناتلار خو ته د دوزخ لار راشو ول نو دوزخ تم پچیش ور چې خبره جیم د دوزخ لار راشو ول د ام بیا څه پکې ام بیا دوزخ ته بیا بر مجرم بلازه متاوان پر ما دی جواب ما در شوړ چې الله چې دا ګرد شیا کی تخلیق نه کی تخلیق څه معنا تخلیق دا معنا چې وارد وره کسب بنده وکي دی دلته دغه کافر چې دی د جهنم لاره ته کلک عزم چې وکی چې دا به زه کوم الله یې خلق مرته کوي دلته دا هدایت په معنا سره د خلق چې الله وې دی ته کومه طریقه د دوزخ یې شی معنی خلقن چې اراده یې دی وکی تخلیق یې زه کوم د الله عادت دغه سي جوړ دی چې بنده د یو شی کلک اراده وکی الله عز وجل د خپل خلق ورته بیا کړی چې برای زه غس خلقه یې که دل منزه کلک اراده وکړه الله تعالی غد منزه توفیق دغه دي چې برای غس خلق ورلره وکړي که د زنا کلک اراده وکړه برای نو الله تعالی غد زنا خلق کی بنده پر الله ځان نشته وانه ولی چې دا خونو ګرد ته وچ په ماجی زنا وکړه واقعي خلق الله کی کنه کی مگر خلق ته چا پر عادي ورده وره کم شي کیږي ورده وره د کلک اراده دی په هغه شرای ټینګیږي نو دلته چې الله پاک وایي زه دی ته هغه طریقه به چانه شي مغه شته طریقه ولی خدای اراده نکوي والا ویزی ولی روشم چې دای اراده نکی په زور زر اولم په زور نه دای جکلک اراده وکي زما خلق په پسې دي لکه ما چې اورستې د سایکل مثال وای چې ما په سایکل سره سپوري پیډلا نه لري یا د سره چې دي مثال په تور شل دي استرینګ دی په لاس ورکی بار او ته پر اړه خوا چې تا استرینګ کارت کې زیات درپس پیری و ام بالا دي خپل خوا چې په ډبرو کې بیا کې پر سړک بیا سړک مور وشه چې د غلار سده د غلطه ده د پر غلطه برابر کې کیپس پیری وای برای ساته ولودي یي لوی شلې ته ولودي برای اوریجم سمات سبله د مثال په تور لاسونه مزخمس دی پر د پری وهون کې ځان توانی ول ګرب سپیر واغ ما تعال ته وختي خبر کړ چې سم لار دغه ده بد دغه ده تو سایکل چلوای نه شي استرین کټه ولا شي پر یو اجازه ما په لاس کې د پایډاله ته خلاص د پر یو اجازه نو دسی لکه خلق بر دې پر اصل ځان توانه وای هغه استرین مم ستا په لاس کې در کړی دی شو بد می ام درته شو دی پر ما ودی تاواج ما در فعل چې سایکل کومکس ما ده خو غوړنو خلق دغه شي شي دی نو دلته پر الا دی ملامت نه سور اړول چاله پاک خو ته ما ته شي نه شو تا ما ته حق لار نه راشول نو الله ته اراده کړ کړ ته بو سترنګ پر کټ کړې ما درته شو وره تا زه د ورځ ته واچولم الله یو روته خود د ورځ اراده او کرستین پر کټ ما خود شروع پر وای غلار مې درته اسانه کول په دغه ځای کې د سوال چې څوک یې بجنن خلک هغه دغه جواب دي چې اوس ما درته وای الا مگر ورشی الا طریق لار جهنم ده د ورځ په دې حال کې خالدین چې دی به همیشه په بد د ورځ کې ابدا د ګردو مت په کته دا نو چې دی دا دوه خلک به ته د ورځ ته بیا تا خود خدای مخلوق دی چې راجمه کې په میلیارډ روز انجوریش وکانه ذالک علی الله یسیرا وکانه دی ذالک دغه کار چې د دې په دوزخ ته ګرځي به پر لپسې پر غلار بورځي درب درب ګرځي ګوشه وکړي علی الله پر الله یسیرا به ښه آسان دی تا زور نه غوړی علاوه دا ماته څه زور غوړی چې د غون له نور سي د غول له نور سي د سیم ملک دی چې وا ملک یې تمامه سندعو الزبان یا زبان یا ملائکه به الله پر مسلطه کې دا رقم به ورپری وي په خدای ته چې بڼکه ورواشي ور دوه رقم ونه د ارسونه چې دونه وزن به پیدا کی لکه درود علی صلوات و سلام د قوم زکه چا بسته شارې دي ته دي خو یو جبرائیل رالی پر وزر د سر پر دبل را وله نو چې دا د یو مړ کی زور دي دا چې زبانیا ملایکی پر مخ کی نو الله دا کی زور نسته چې دا به يهود به وای یو بور واچی دو بور واچی موږ به دا ګرد ورچی الله دا ګرد ورچی مو دا ماته آسان کار هم دي خبر چې ختم کیږي پر چی ختم کړه وکانه ذلک علی الله یسیر خلاصه د ګرد ورکو چی شو د دغه ځای پر اوس موږ د اوغ خلقو د د سوال حقيقي جواب نن ور لره واقعي ادمه خې فقط دی بیا کلی بیان ورجدا سوال دی بیا کلی دی د وشاری ولا کدی ا دی بیا کلی پر لپسې کړ پر پسې کړې وی ویل رقم رقم جواب ته نن دالې چې دغه خبر لازم چې خامخا به د نبی سره کتاب مجموعه ورسره یا به د خلکو پر نومو خطونه راوړي دا یو سلسله نبی باندې ورته یاد کړ بره د دغه سره وی د ګور سره کله جلا کتابونه چې هغه مانی دا به مانی بیا خپل شایدي ادا یاد کړ چې بره نو زه شاهد یم چې دی شایدي نه دا کیسه پر رسالت الله ورزو ملایک شایدي ادا کو تر ما بل شاهد پیدا کوای شي نبی علیہ السلام ز دغه شاهد يم چې د هر چا څخه مستغنی به ستاره سالت ثابت دي چې څوک مونږ خپل رنګ بشو کې خپل به اخرت سم کې کنه مونږ خپل اخرت به تبا کې روس دې بیش د دې لپاره عذاب ولر ذکر کې چې دې چې نه مونږ د انجام په دغه نو الله عز وجل د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنت او د دراوړي پیغام اتباع زموږ نصیب واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.